Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz ise acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Çağrı Kalaça'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz, stüdyodaki konuğumuz doçent doktor Asuman Türk'ün. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Argun, sen de hoş geldin. Merhaba. 23 Nisan bugün. Evet, 23 Nisan. Bayramınız kutlu olsun. Kutlamaya geldik. Evet. Efendim, doçent doktor Asuman Türk'ün Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Çok yakın bir tarihte yayınlanmış olan Mülk, Mahal, İnsan, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm kitabının toparlayıcısı diyelim, derleyicisi diyelim. Oldukça kalın, detaylı bir kitapla karşı karşıyayız. Bugün o kitap üzerine konuşacağız. Ben hemen neden Mülk, Mahal ve İnsan başlığı neden böyle koydunuz? Evet, aslında bir aramızda bu kitap başlığı ne olabilir diye şöyle bir şey yaptık mailler üzerinden. Açıkçası bizim bu projede o dönem bursiyer olarak çalışan Esra Kaya bunu önerdi ve yani aslında hepimizin de çok hoşuna gitti. Biraz da aslında mahallelerde çalışma yaptık. Mülk kelimesinin iki anlamı olması da aslında benim çok hoşuma giden bir tarafı oldu. Yani hem devlet anlamına geliyor. Hem de hani mülkiyet, mülk üzerinden bir çağrışımı var. Mahal zaten bu yere ilişkin o anlam dünyasını biraz temsil ediyor ve tabii insan. Böyle bir başlık, bilemiyorum, ben geldiğinde bana çok hoşuma gitti ve de dedik bu olsun başlık. Esra herhalde genç bir arkadaşımız. Genç bir arkadaşımız, evet. Evet. Şu anda o doktorasını eski yapıyor. Eski sözcükleri biliyordum. Evet. Onun da adını almış olalım burada. Evet, bu konuda şaşırtıcı örneklerle karşılaşıyoruz. Hakikaten gençlerin Türkçe konusundaki, evet, hazneleri oldukça, evet, geniş. Tabii bazı gençleri, evet, kastediyorum. Evet. Asuman Hanım, bu kitabı bize şöyle birkaç cümleyle anlatsanız nasıl tanıtırsınız? Çünkü çok kapsamlı olduğu için programımızın ilerleyen dakikalarında birçoğunun üzerinde durabileceğiz ama tamamını tek bir programda halletmemiz mümkün olmayacak. Ne diyebiliriz bu programı? Dinleyicilerimize nasıl tanıtabiliriz? Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıktı. Evet. Geçen ay çıktı. Şubat'ta mı? Mart'ta çıktı, Mart'ta değil mi? Çıktı. Mart ayında. Evet, çıktı. Mart'ta, evet, çıktı. Evet, bir çalışmanın, evet, bir araştırma çalışmasının üstüne, evet, oturan bir kitap. O çalışmadan ele alıp mesela nasıl, evet, gelişti ve sonuçta kitaba dönüşme sürecinde hangi, evet, adımlardan geçti, özetlerseniz. Tabii. Bu aslında bizim 2008-2010 yılları arasında TÜBİTAK'tan destek alarak yaptığımız bir projenin ürünü diyebiliriz ama zaten buna başlarken de yani bizim hedefimiz bu araştırmada o dönemde yani 2008 yılında kentsel dönüşüm olgusu gündeme gelmişti ve de bu çok tartışılmaya başlandı ve bazı yerlerde de belli girişimler de olmuştu. Biz arkadaşlarla aramızda aslında bir iki mahallede bunu başlatacaktık. Sonra TÜBİTAK'tan destek alarak bunu genişlettik ve 6 mahallede yaptık. Ve şöyle diyebilirim size, bu araştırma bir tarih, bu tarihte bir kesit aldı ve eksik olan bir bilgiyi tamamladı diyebilirim. Yani kentsel dönüşüm çok konuşuluyor olmasına rağmen aslında elimizde veri de çok yoktu. Yani zaten kanun da yoktu. Daha henüz yeni 2005'te tarihi bölgelerle ilgili 5366 sayılı yasa çıkmıştı. Zaten o kapsamda şey dönüşmüştü. İşte sulu kule dönüşmüştü. Tarlabaşı yenileme alanı ilan edilmişti. Biz başladığımız tarihte. Bir de belediye yasasının 73. maddesi vardı. O 73. maddesiyle de ilgili kentsel dönüşüm alanı ilan etme yetkisi vardı. İlçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyelerinin. Dolayısıyla bu zaten bu Ayazma ve Tepeüstü bölgeleri de o belediye yasasının 73. maddesi yoluyla dönüşüme tabi olmuştu. Yani bunlar başlamıştı ama hani bugünkü 6306 sayılı afet yasası dediğimiz yasa çok daha geniş yetkiler vererek bu dönüşümü başlattı. Henüz o yoktu. Zaten bizim kitabın yayınlanma aşamasına kadar bütün güncellemeleri yaptık. Çünkü sürekli değişen bir alan bu. Yani alan araştırmasını bitirip bir kenara koyamıyorsunuz. Sürekli koşullar ve yeni yasalar çıkıyor, yeni kararlar alınıyor. Bu araştırma yaptığımız mahallelerle ilgili yeni gelişmeler oluyor. Bütün bu gelişmeleri de aslında kitaba yansıttık. Yani 2013'e kadar bu güncellenmiş oldu. Mahallelerle ilgili de topladığımız veriler çok kapsamlıydı. Size aslında şöyle diyebilirim özet olarak bu 6 mahalleyle ilgili. Şimdi konut sorunu aslında diyebiliriz ki dar gelirli kesimlerin sorunudur. Yani orta gelirli kesimler açısından zor da olsa kimi zaman formal piyasalardan konuta ulaşmak mümkün. Ama dar gelirli ve hani kent yoksulları diyebileceğimiz ya da dar gelirli kesimler açısından bu olanak çok sınırlı. O nedenle de zaten biz 50'lerden itibaren Türkiye'de bütün hızlı göç alan kentlerde gecekondu olgusuyla karşılaştık. Devletin zaman zaman çeşitli girişimleri var bu konu sorununu çözmek için ama hiçbir zaman bu en dar gelirli kesime ulaşamadı. Yani gecekondu yapımı sürdü. Bir takım orta gelir yani kooperatifleşme örneğin desteklendi. İşte gecekondu önleme bölgeleri yapıldı ama bu yani çalışan kesimler içinde daha sosyal güvencesi olan nispeten daha iyi gelire sahip kesimlerini kapsayabildi. Onun dışında kalan bildiğimiz gibi bizde çok fazla kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı çalışan var. Bunları içine alamadı. Dolayısıyla da bu konu sorunu çözülmemiş bir sorun olarak kaldı. Bir kitapla ilgili bu 6 mahalle neyi temsil ediyor? Onunla ilgili bir şey söyleyebilirim. Lütfen, bu aslında Türkiye'nin konut politikalarını, farklı dönemlerin konut politikalarının ürünü olan konut alanları. Yani şöyle diyeyim, 3 gecekondu mahallesi var. Tuzla Aydınlı, Sarıyer, Derbent ve Maltepe Başıbüyük. Bunlar 60'lı ve 70'li yıllarda gelişmiş gecekondu alanları. Yani bunlar aslında biraz evvel de söz ettiğim, yani bu formel piyasalara, formel konut piyasaları içinde konuta erişememiş kesimlerin bulduğu konut çözümünü aslında temsil ediyor. Onun dışında diğer 3 mahalle yine farklı temsiliyet gücüne sahip. Bunlardan bir tanesi Tarlabaşı. Bu tarihi bölgedeki dönüşümü bir örnek teşkil ediyor ki Tarlabaşı gibi alanlar göç eden kesimlerin ilk barındığı alanlar oluyor. Kente göç edenlerin genellikle geçici. Slum tarzı evet. Yerleşim. Fakat son dönem yani özellikle 90 sonrasında bu zorunlu göçle gelenlerin çok yoğun olarak kente gelmesi ve 50'lerde 60'larda gelenler kadar şansa sahip olmaması sonucunda bu tür alanlar Tarlabaşı, Fenerbalat gibi alanlar daha kalıcı hale geldi. Yani hani buradan çıkıp gecekondu sahibi olma olanağı artık yok. Artık yapılamıyor. O nedenle bu alanlar daha fazla yani kent yoksullarının barındığı, sığındığı alanlar Sürekli hale geldi. Ve biz burada artık mesela araştırmamız da onu gösteriyor. Tarla başında örneğin o dönüşüm yapılan 9 adada ve biraz yakın çevresinde biz o dönüşüm öncesinde yaptık. Aslında Tarlabaşı ile ilgili o dönüşüm alanı ile ilgili yapılmış son çalışmadır. Ondan sonra zaten yıkım başladı. Biz o yıkım sırasında da gidip görüşmeler yaptık. Ama yıkım sürdürdük. Öncesinde yapıldı. Tabii biz yakım öncesinde bu araştırmayı yaptık. Yani anketler falan daha henüz hiçbir yıkım yoktu. Dernek kurulmuştu. Dernek uğraşıyordu. Sonra zaten hızla bu yıkım başladı. İşte kiracılar tahliye edildi falan. O süreçlerden bahsederiz isterseniz. Şimdi Tarlabaşı böyle bir örnek teşkil etti. Yani bu da dediğim gibi kentin en dar gelirli kesimlerinin, aslında en dezavantajlı kesimlerinin sığındığı, barındığı bir yerde çoğunlukla. Bu ve da de, tabii sizin seçiminizdeki temel kriterlerden birisi. Tabii. Yani evet. Bu da farklı bir, hani dar gelirlilerin konut seçenekleri arasında bir tanesi de buydu. Evet. Yani bunun bir başka örneğini de işte Fener Balat'ın belli alanları tümü için değilse bile bazı alanlarından bahsederiz. Tarlabaşı'da da yine artık belli bölgelerde daha soylulaşma oluyor, değişim, el değiştirmeler var. Belli bölgelerde hala işte Dolapdere kısmına da doğru, onu da içine alarak, yani gerçekten bir dar gelirli kesimlerin yaşam alanı olduğunu görüyorsunuz. Ve mesela Tarlabaşı'nın en büyük özelliği %64 oranında kiracının olmasıydı bizim yaptığımız. Yani diğer gece kondu alanlarında görmediğimiz bir şey. Orada da kiracılık oranları artmış durumda ama normal olarak, yani tahmin edebileceğimiz gibi gece kondularda %80 civarında mülk sahiplerimiz var. Yaşıyor bizim, yani yaptığımız anketler içinde kiracı gibi, öyle bir oran düşünebiliriz. Bir sonraki mahalle Doskoparan'dı. Bu da 60'ların konut politikasının yansıması bir alan. Yine bu gece kondu 775 sayılı. Zeytinburnu'yla birlikte gelişmiş olan alanlardan birisi, değil mi? Evet, bir de şöyle 775 sayılı gece kondu kanunu var. Onun öngördüğü çerçevede 66'da çıkmıştı bu yasa 60'lı yıllarda. Onun öngördüğü çerçeve içinde gece kondu önleme bölgeleri ilan edildi o dönem. Bu da gece konduya bir çözüm olarak geliştirildi. Yani devlet kimi zaman altyapılı arsa sunacak ve orada insanların bir takım teknik destekle kendi evini yapmasına izin verilecekti. Ya da devlet bu binaları yapıp borçlandırmayla bu yıkımlarda evlerini kaybedenlere o dönem, ya da işte gece konduda yaşayan dar gelirli kesimlere bu alanları açmayı planlıyordu. Fakat buralarda, bunlarda bir kısım uygulama gerçekleşti. Toskoparan bunlardan bir tanesidir. Ankara'da da gerçekleşen bölgeler var. Fakat daha sonra bunlarda altyapı yatırımlarının yapılması, dağıtılması, bölüştürülmesi gecikince bunlardan bir kısmı da aslında gece kondular tarafından yerleşmeye açıldı. Yani böyle bir gece kondu önleme bölgelerinde de yarım kaldı o süreç, öyle diyebilirim. Ama toz koparan bizim o 60'lı yılların bu konut sorununa çözüm arayışının bir ürünü, öyle diyebiliriz toz koparan için. Burada da kentin mesela en az hemşirelik ilişkisini hissedildiği yer toz koparandır. Çünkü değişik bir bölgedir. Çok çeşitli, kentin çok değişik kesim, yani değişik bölgelerinden gelen insanlar bir arada yaşar. Farklı yıkım kararları sonucunda farklı, işte dediğim gibi gecekondu bölgelerinden gelenler bir arada yaşıyor. Bir de 80'lerde Toskoparan'a bir geliş var. O zaman da 80'lerde bu toplu konut idaresinin kurulduğu ve kooperatiflerin desteklendiği dönemde de Toskoparan, bir de 80'lerde yerleşim çok hızlı oluyor. O dönemde de yine dar gelirlerin kooperatiflerinin yer seçtiği bir alan haline geliyor ve bu aslında bir de belli kurumların, mesela belediyenin, tahsisler vardı galiba, belediyelerin de kendi arazileri, çalışanlarına yaptığı, yaptırttığı, yine sattığı, bu şekilde yani bir kredileri kullandırarak yaptığı konutlar var, kooperatifler var. Bütün bunların bir arada olduğu aslında çok ilginç bir yer, bilmiyorum gördünüz mü Toskoparan'ı? Evet. Yani gidince oraya şaşırıyorsunuz çünkü düşük yoğunlukla, o zaman tabii arazi fiyatlarının düşük olduğu dönemde, 60'lı yıllardan bahsediyorum, düşük yoğunluklu yapılmış bir konut alanı ve tabii o zaman o civarlarda çok az gelişmenin olduğunu düşünürsek sanayiler de oraya doğru göç ediyor, yani oraya doğru hareket ediyor o dönemde. Ve Toskoparan'ın başarısı, yani mesela şey diye konuştuğumuzda şunu söylüyorlardı. Biz ilk dönemde hani 20 yıllık borçlandırma ile girdiler ve diyorlar ki hakikaten o zaman bu ödediğimiz para oldukça yüksek bir paraydı. Yani öyle çok düşük paralara da alınmamış. İlk önce dediler biz zorluk çektik bunları verirken, fakat enflasyona karşı sabitlenmiş ödemeler. Şimdi o dönemde enflasyon çok yüksek olduğu için zaman içinde bu hani elde edilen gelirin içinde daha düşük bir paya, daha sonra kolay ödenilir, ödenmiş hale gelmiş ve kolayca ödemişler. Bir de dediler o dönemde tabii 60'lı yıllarda çevrede tekstil ve ayakkabı sektörleri çok yoğunluktaydı. Bak bunun ilk fabrikası evet, oradadır. Evet ve biz çok iyi paralar kazandık dediler. Yani ve de çok ilginç hani ben çok uzun anlatıyorum ama çok değişik hikayeler var bütün bu ayrı mahallelerde. Mesela o dönemde Toskoparağı'nda kadınların da iş gücüne dahil olduğunu görüyoruz. Mesela diğer gecekondu mahallelerinden farklı bir şekilde bir Derbent'te bunu görüyoruz. Derbent'in konumu da oradaki fabrikalar, o civarda Sarıyer civarındaki o ilaç fabrikalarına yakın bir mahalle. Zaten kuruluş, orada kurulma nedeni de o sanayilere yakınlık aslında bütün gecekondu alanlarında olduğu gibi. Toskoparağı'nda da mesela kadınların da bayağı güvenceli işlerde işçileştiğini görüyoruz. Sigortalı olarak. Evet. Yani sadece hani kadınlar genellikle kayıt dışı işte sektörlerde daha çok iş gücüne dahil oluyorlar. Burada o işin bolluğu zamanında yani daha iş olanaklarının daha bol olduğu zamanda bir de tekstil gibi sektörlerinde olması nedeniyle. Taşlı tarlaya ne oldu? Yeni ismi mi var oranın? Taşlı Gazi Osman Paşa. Öyle mi? Evet. Gazi Osman Paşa. İstanbul'un ilk gecekondu semti gibi benim. Tabii. Zeytinburnu Taşlı Tarla. Peki Toskoparağı'nın o düşük yoğunluklu özelliğini korudu mu uzun zaman? Tabii o hala eski halinde duruyor. Şey yapmadı mı Turgut Özal'ın o imar affında filan kat çıkalım dört kat ama yapalım. Ama burası beşte. Öyle bir hakkı yok zaten. Burası bunlar, zaten kooperatifler zaten tarafından. Zaten kooperatif olarak yani. Devlet bunu bugünkü TOKİ modeli aslında evet. Bakarsanız ama da, son derece geniş bahçelere sahip. Çok geniş sahip. Bahçeli 5 katlı maksimum ve şöyle bir bağlamı işte hep kaçırmamak lazım. Yani o zaman da bu olmuş ama şimdi koşullar farklıymış. Dediğim gibi yani bu koşullar oradaki yaşam bunun ödenmesini olanaklı hale getirmiş. Yani enflasyonun yüksekliği. İşte bunun ödemelerin giderek daha az küçülmesi, işte iş olanaklarının çok yakın fazlalığı, bütün aile geliri de hanımların çalışmasıyla evet, şey yapmış. Yani, ve de çok ilginç şeyler çıkıyor. Mesela Toskoparağı diğer bizim bu mahallelerden farklı bir şey çıkıyor. Mesela gecekondu alanlarında biz bunu çok görürüz. Bütün ailenin birikimi o konutun iyileştirilmesine, kat çıkılmasına, oda eklenmesine gider. Ve bütün birikim oraya aktarılır. Aslında bütün aile konuta yatırım yapar. Yani çoluk çocuk. Ve ben size buradan kitaptan da onları söyleyeceğim. Mesela şunu görüyoruz. Yani gecekondu alanlarında eğitim düzeyinin İstanbul düzeyinin çok altında kalmış olduğunu görüyoruz. Yani biz çünkü bu araştırmada bütün hane halkı bireylerinin bilgisine ulaştık. Yani şeye baktığınızda mezuniyet oranlarına baktığınızda gecekondu alanlarında Türkiye seviyesinde kimi zaman daha altında İstanbul seviyesinin çok altında eğitim düzeyleri olduğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor yani 50'lerden beri bu kadar farklı eğitim olanaklarına sahip bir kentte 50'lerden itibaren bu kentte yaşayan insanlar çocuklarını çok da iyi okutamamışlar. Yani günübirlik yaşamanın koşullarını oluşturmuşlar ve hani bu uzun kısa ve uzun vadede de yani çünkü şunu söyleyebiliriz, eğitimle meslek dolayısıyla gelir arasında sıkı bir bağlantı var. Yani eğitim, bu bütün araştırmalar bunu. Bu söylediğiniz Toskoparağı'nın içinde geçerli mi? Toskoparağı'nda mesela şöyle olmuş, yani artık bir kere konut problemini aşmışlar. Yani ortadan zaman kalkmış. İçinde ödenebilir de hale gelmiş. Dolayısıyla bir de güvenlik tabii. Güvenceli bir yerleşme, hiç kimse yani. Hani bir şey yok. Sürekli bir konut mücadelesinden çıkıp kiradan çıkacağım, kiralanacak evet, yer bulacağım mı, bulamayacağım filan, mı bir derdi durum yok. Yani o güvenceli konut meselesi mesela eğitim durumunda çok ciddi bir farklılık yaratmış. Yani mesela ikinci neslin çok daha iyi eğitildiğini görüyoruz. Daha iyi mesela meslek olarak daha hani beceri isteyen mesleklerde çalıştıklarını görüyoruz. Ama mesela bugünün Bezirgen Bahçesi'nde de şöyle bir durum var. Şimdi eğer dönüşüm olup da, şimdi Bezirgen Bahçesi'nde farklı bir dönüşüm modeli öneriliyor ama dönüşüm olur da eğer bir bedel ödetmek gerekirse yine o bedeli ödeyecek bir gelir durumu yok. Çünkü çoğu emekli şu anda. Yani bir de bu mahallelerde bir de şöyle bir şey görüyoruz. Yani artık pek çoğu mesela ikinci nesil evden ayrılmış, zaten evler küçüktür orada. Yani emeklilerin yoğunlukta olduğu, çok olduğu bir toplumsal kesimden bahsediyoruz Bezirgan Bahçe'de. Onların da ödeme gücü kalmamış. Yani ancak hani bütün aile bir araya gelirse bugünün koşulları, eğer ödeme çıkarılırsa, ki şimdi toz koparanda başta bu çok muğlak bırakılmıştı. Bir ödeme olacak dendi, sonra olmayacak. Toz koparanda tabii farklı bir durum olduğu için, yani tapularını almış bir nüfustan bahsediyoruz. Ödemelerini mülkiyete bitirmiş, sahip. Mülkiyete evet. sahip. Şimdi onlara şey teklif ediliyor. Yani ev karşılığında ev teklif ediliyor. Fakat onların da itirazı şu. Şimdi bugün orada çok düşük yoğunluklu bir konut dokusu var. Ve orada evler 45 ile 65 metrekare arasındadır. Çok küçüktür aslında. 1+1 konutlar da oldukça fazla toz koparandı. O zamanın konut politikası çerçevesinde. Ama sosyal alanları çok fazla. Şimdi orada sokakla iç içe yaşanıyor. Bahçeyle iç içe yaşanıyor. Sokakta. Dolayısıyla o evin küçüklüğünü, o etraftaki o kamusal alanların zenginliği telafi edebiliyor. O nedenle şimdi yapılan projede, şimdi onlar da şuna razı olmuyorlar. Diyorlar ki bize sormadan bu dönüşümü yapmayın. Bir de diyelim ki 13 katlı neyse kaç kat yapılacaksa projede, daha henüz bir şeyler açıklandı ama tam netlik kazanmadı o. Yani resimler var hatta belediyenin sayfasında. Ne oldu, riskli bölge mi ilan edildi? Riskli bölge ilan edildi orası da. Fakat orada da yine mahkemeler devam ediyor. Bir mahkemeyi kazandılar, son durumda durduruldu gene. Belediye ile TOKİ arasında bir mahkeme durumu oldu. Onu belediye kazandı çünkü hani bizim arazimizde TOKİ'nin yapma yetkisi yok şeklinde ilginç bir davalaşma oldu. Belki de sonra, tek örneği, şimdiye kadar hiç duymadığımız bir örnek bu, belediye ile TOKİ arasında hukuki bir, başka sorunlar da var başka yerlerde. Evet. O bitti, şimdi riskli alan ilan edildi fakat buna yönelik de yine durdurma kararı, yani riskli alanla ilgili de bir bilgi geldi, orada da bir durdurma var ama bundan sonraki süreç nasıl ilerler onu bilmiyoruz. Evet, tabii. Durdurma kararları da kâr etmiyor. Tabii. Evet, evet. Bundan sonra bilemiyoruz birkaç hangi adım tabii, gördük. Evet. Şimdi onlar da şuna itiraz ediyorlar. Bizle birlikte yapın bunu, dönüşüme karşı değiliz diyorlar ama yani bizim bir yaşam kalitemiz var burada. Biz yıllarca burada yaşıyoruz. Bizi hani sıkışık, yani şey diyorlar, yani işte böyle bahçe kullanımı, kamusal alanların İstiyor geniş bir alandan bizi işte 10 katlı 12 katlı bir yere tıkarsanız o bir tıkılma duygusudur. Oradaki 45 metrekare ile öbür konuttaki 45 metrekare aynı şey değil, olmuyor. Evet. Tabii burada zaman içinde kendileri de ciddi yatırım yapmış. Ciddi meyve ağaçları dikilmiş, spor alanları düzenlenmiş, okulların gelmesi için çok gayret edilmiş. Yani bir aslında çok ilginç bir şekilde orada bir toz koparanlık ruhu var. Yani o mahalle kültürü bayağı gelişmiş bir yani. Mahalle kültürü var. Hemşerilik az ama mahalle kültürü var ve ona çok bir önem aidiyet veriyorlar. Oluşmuş. Aidiyet çok ciddi bir aidiyet var. Şimdi bu dağılsın istemezler. Evet tabii. Aslında yapılan araştırma örnekleme açısından da çok kapsamlı. Çünkü 6000 küsur kişiye ulaşılmış ve onlarla birebir görüşülmüş. Şöyle yaptık. 3000 çok da değişik yerler. Çok da böyle şey kuşatan yerler. Evet. Dediğim gibi hani dar gelirli kesimlerin konut alanlarının örnekleri. Evet. Bunda bir şeyimiz bizim mesela aldığımız mahallelerde bazı mahallelerde mesela 4-5 kata çıkma yoğunluğu çok fazla. Öyle bir mahalle de alabilirmiş. Belki alabilirmişiz. Öyle bir yere de bakmak. Orada dönüşüm daha da zor. Oralara çok girilmiyor zaten dönüşüm için. Mesela bizim mahallelerde 1 kat, 2 kat, 3 kat çok yoğunluktaydı. Hiç değişiklik yapmayanların oranı yarısına yakındı. Yani 4 kata kadar çıkma vardı ama yani karışık bir tipolojinin olduğu yerler. Bu gecekondu mahalleleri. Yani barınma amaçlı kullanmanın çok ağırlıkta olduğu mahalleler bunlar. Hani böyle çok bir de bir mit var ya, buralardan ciddi rantlar elde edildi filan. Öyle bir rantın filan olmadığını görüyoruz aslında. Yani olduğu yerler oldu zaman içinde geçmişe baktığımız daha merkezi alanlar, daha mesela ana yolların etrafında filan bu tür yerlerin imar planı geçtikçe oralara farklı hani kat müsaadeleri verilmiştir. Buralardan belli kazanımlar olmuştur ama Bizim mesela incelediğimiz mahallelerde böyle bir ciddi bir... Peki neye bağlıyorsunuz kamu yönetiminin bu tercihine? Mesela incelediğiniz mahallelerde ortak bir tercih nedeni çıkıyor mu? Vallahi tercih nedeni mesela dönüşümün ilk önce baktığımızda o 5366 sayılı yasayla başladı. İşte Sulu Kule arkasından Tarlabaşı geldi. Sonra evet. Fenerbalat durduruldu şu anda. Şimdi bütün bir de Ayazma Tepe üstünde başladı. O da Bezirgen Bahçe'ye taşındı. Şimdi bunlar aslında ilk örnekler oldu. Hani geçmişte tabii ki var dönüşüm çabaları. Hani yıkıp yapma, yenileme bunlar hiç olmadı. Gecekondu önleme, bölgelerine ilan edilmesi. Fakat bu kadar kapsamlı hani son dönemdeki örnek olarak bunları sayabiliyoruz. Bunlar aslında o zamanda toplumun en dezavantajlı kesimlerinin, en zayıf kesimlerinin aslında yaşam alanlarıydı. Şimdi bu çok büyük bir hata bence. Yani en büyük hatalardan bir tanesi. Şimdi Sulu Kule'nin bugün ne duruma geldiğini biliyoruz. Yani bir dönüşüm ne için olur? Orada yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek için olur. Güvenliklerini, konut güvenliklerini sağlamak için olur. Yani iyi bir noktaya getirmek üzere siz bu dönüşümü yaparsınız. Zorla da olmaz. Yani eğer mesela bizim kitapta şu görünüyor. İnsanların çok gerçekçi bir şeyleri var. Algılama biçimleri var. Mesela kimse aslında hani teorik olarak dönüşme falan karşı değil. Tabii. Yani hani dönüşüm nasıl nedir diye sorduğunuzda ne anlama geliyor kentsel dönüşüm? Bir kısmı diyor ki daha düzenli yerler olması. Öyle bir imaj var. Çünkü dönüşüm eşittir bloklar, TOKİ blokları olarak algılanıyor. Daha düzenli mekanlar. Derli toplu düzenli mekanlar. Ama onları sever mi sevmez mi? Yani bir kısımda biz o tür yaşama alışkın değiliz, olamayız diye bu şeyini söylüyor. Bir kısımda diyor ki kentsel dönüşümün anlamı olarak diyor ki bizim yerimizden edilmemiz, evimiz yani bize borç çıkarılması, ödeyememek, evimizi kaybetmek anlamına geliyor diyor. Bir algı da bu. İki türlü algı var ve şeyi soruyorsunuz, mahallenizde yaşamaktan memnun musunuz? Yani bu %90'a yakını bütün mahallelerde çok memnun olduğunu söylüyorlar. Mahallelerinin koşullarını giderek iyileştiğini söylüyorlar. Ve aslında kentsel dönüşüme karşı olumsuz bir tavır izliyorlar. Çünkü dediğim gibi evet yani kendi koşullarının farkındalar. Ve çıkan örneklerden de hani ortaya çıkan örneklerden de bunun pahasını bedelini ödeyemeyeceğini düşünüyorlar. Yani çok hani kitapta da onu dedik gerçekçi bir ruh hali var. Yani şu olsa yani insanlara hakikaten çok ciddi çözüm bir çözüm öneriniz var mı diye sübvansiyon, soracağım. Nasıl? Sübvansiyon destek lazım. Çok ciddi bir desteklen bu tür bir dönüşüm ama biraz o insanları da katarak o dinleyerek, yaşam biçimlerine de kararlarını göstererek ihtiyaçlarına. Şeffaf. Tabii ki insanlar karşı çıkmaz. Niye çıksın yani daha iyi koşullarda yaşamayı kim istemez? Ama mevcut koşulların dayatması, mesela bizim kitapta da gösterdiğimiz hane gelirlerini hesapladık. Bunu da şeyden de hesap, bir hane geliri sorduk. Bir de hanede çalışanların tek tek nerelerde çalıştığı ve ne kadar gelir aldığını hesaplayarak da bu hane gelirlerine ulaştık. Dolayısıyla zaten bir kişinin çalıştığı haneler çok yüksek oranda. Hani iki kişinin çalıştığı hane... Yani gecekondu alanlarına %15 civarında. O nedenle yani mesela asgari ücretle bir kişinin çalıştığı hanelerde bu pahayı ödemek bu kaynak çok zor. Bu kaynak yetmiyor. Ancak hani bu kaynak ne zaman yetiyor? İki kişinin çalıştığı, daha düzenli gelirin, daha garantili işlerin olduğu. Koşullarda bu sistem yürür. Ama böyle çok bıçak sırtı yaşamların sürdürüldüğü yerlerde siz bunu diretirseniz daha fazla mağduriyete yol açıyorsunuz ve eski yaşam biçimlerinden çok daha kötü yaşamı dayatıyorsunuz. Şu andaki olup bitenler de sanki ya bu örneklerin dışına çıkıp bugünkü kentsel dönüşüm faaliyetleriyle düşünmeye çalışınca sanki böyle iyi para edecek yerler falan konuşuluyor. Yani gerçekten dar gelirli yoksul insanların bulunduğu bölgelerde pek öyle bir faaliyet falan yok. Yani olsa olsa iyi bir yerde bir şey var. Hadi siz burayı riskli alan ilan edelim de sizi başka bir yere alalım. Tabii tabii. Genel oraya da böyle işte Fikirtepe bir örnek evet, belki bunu. Evet. Ya bu da yanlış yani değil mi? Yani bu kentsel evet, dönüşüm sadece Bağdat Caddesi'nin veya Etiler'in meselesi değil tabii, herhalde. Tabii tabii. Yani şeye baktığınızda Ayazma Tepe üstü mesela niye oraya karar verildi? Şimdi mesela üstünde çok ciddi rant potansiyeli olan, bir Avrupa konutları yapılıyor evet, mesela. Evet. Yani orası çünkü çevredeki gelişmelerle birlikte kıymetli kent toprağı oldu. İşte Derbent'e bakın. Şimdi bütün o büyüklere Maslak aksı. Keza aynı şekilde. Birinci yani merkezi iş alanının uzantısı. Yani şimdi bunun evet, etrafındaki alanlar tabii kıymetlendi. Eskiden aslında kimsenin yüzüne bakmadığı alanlar. Evet, bugün evet, çok ciddi bir rant potansiyeli var. Tabii çeşitli ulaşım olanakları da geldikçe Tarlabaşı oranın, da öyle şimdi. Tarlabaşı öyle. Tarlabaşı inanılmaz kıymetli bir alan. Zaten insanların itirazları da biraz oradan oluyor. Yani deniyor ki yani siz o zaman bize hakkımızı verin diyor insanlar. Yani zor bir iş hakikaten. Evet, evet. Hakkımızı verin. Yani Tarlabaşı'nda da böyle bir sorun vardı zaten. Evet. Kesintisiz dinliyoruz sizi, zevkle dinliyoruz. Aktardığınız bilgileri dinleyicilerimiz de eminim çok yakından izliyorlardır ama bir müzik parçası dinleyelim. Bugün Leonard Cohen dinliyoruz. Tercih de sizden geldi. Evet. Asuman Hanım. Evet. That's all, my little darling. I don't even think of you. ve affet. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Asuman Türk'ün Yıldız Türk Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Mülk, Mahal, İnsan, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm kitabı üzerine sohbet ediyoruz. Bu kitap Mart ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yayınlandı. Bu sene Mart'ta, evet. Evet, 2014 Mart'ında. Şimdi tabii kentsel dönüşüm üzerine bugüne kadar çok konuşuldu, çok söz edildi, yazılar, makaleler döşendi, hatta kitaplar çıktı. Fakat bu kadar kuvvetli bir araştırmayla desteklenen ilk yayın. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Dinleyicilerimizin dikkatini çekebilmek açısından. Şöyle bir şey not ettim. Bakın bununla bağlantılı onu da yeri gelmişken bu konuyla ilgili bir özet. Deniyor ki kitapla ilgili bir küçük yazınızı okumuştum Asuman Hanım. Orada kent yazını genellikle aşağıdan yukarıya doğru yoğunlaştı. Ama yukarıdan irdeleme az. Evet. Bunu ne kastediyorsunuz? Yani şimdiye kadar mesela gecekondu. Yani hatta İlhan Tekel'in de bir tabiri vardır. Emrivakiler. Alttan emrivakiler. Yani gecekondu yapımı, kaçak yapılaşma. Bu bir kent imar hafları falan. İmar hafları yoluyla bir tür bunların kente yerleşmesini bu şekilde algılıyorduk. Yani bir tür alttan yapılan bir müdahale. Burada yani kastedilen alt sayısal mı? Sayısal, alttan yapılan yani çeşitli farklı aktörlerin zorlamasıyla yapılan bir alttan müdahale. Ama kendi güçleri oranında aslında kent mekanında bir tür söz sahibi olması. Yani böyle de değerlendirebiliriz. Güçleri oranında farklı grupların kent mekanında daha fazla kendilerinin belirlemesi diyelim. Ve bu konuda araştırma yayında var. Aha, evet. Yani bu konuda şöyle diyebiliriz. Yani 60'lı 70'li yıllarda hatta 80'lere kadar gecekondu konusunda bayağı oldukça çok araştırma var. Fakat 80'lerden sonra bu gecekondunun dönüşmesi, o yasallaşması, tapu tahsis bölgelerinin verilmesiyle birlikte gecekondular konusundaki araştırmalarda bir durgunluk oluyor. Daha çok kente uyum, işte buralardaki farklılaşma, gecekondu bölgelerindeki farklılaşma, insanların gelir durumlarından kimileri daha rant elde ediyor, gelir elde ediyor, kimisi bu kadar avantajlı değil, konumuna göre bu fark ediyor. Yani araştırmalar biraz ince ince onun üzerinden daha kültürel anlamda, kültürel ağırlığı ağır basan araştırmalar yapıldı. Yani gecekondu araştırmalarında ya da gecekondu demeyeyim de yani dar gelirli konut alanlarının alanlarıyla ilgili araştırma çok noktasal oldu. Şimdi bugün kentsel dönüşümün hedeflediği alanların en önemlilerinden bir tanesi de gecekondu alanları. O nedenle bu konuda yeniden bilgi üretmek anlamlı oldu. Sizin dediğiniz bu aşağıdan müdahale, yukarıdan müdahale de şu anlama geliyor. Yani aşağıdan müdahale bu farklı dönemlerde halkın diyelim vatandaşların farklı kesimlerinin yaptığı kent mekanına yaptığı müdahaleleri daha çok konuşuyorduk. Evet. Ama bugün daha tepeden inme politikaların ve verilen kararların sonuçlarını konuşuyoruz. Hem de tepeden. Evet ve bunu henüz çok iyi tartışmıyoruz. Yani hani bugün hiçbir kararda biz belirleyici olamıyoruz. İşte ne bileyim bir bu konuya dönersek kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi örneğin bu yasalarla giderek daha merkezi hale geldi. Bakanlar Kurulu kararına. Şimdi gitti. Bakanlar Kurulu. Çünkü daha önce belediyeler veriyordu. Daha sonra 2010'da bir yasa çıktı. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Çok farklı yasalarda bir değişime gitti. Buradaki ilçe belediyelerinin yetkileri büyükşehir belediyelerine aktarıldı. Orada bir merkezi, Torba Kanunu'nda çıkan. Evet. Orada böyle bir merkezleşme var ya, ortaya evet, doğru sürekli. Toplanma var. Sonra da bu şeye geçti. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra onların yetkilerini düzenleyen kararnameler var. Daha sonra da bu 6306 sayılı yasayla birlikte bütün karar verme merciği de bakanlığa ve TOKİ'ye geçti açıkçası. Böyle bir güç temerküzü var evet. Ve bu çok tehlikeli. Ve dolayısıyla aslında ben kitabın giriş bölümünde onu yazmıştım. Geçmişte herkes kendi güçleri oranında bir şekilde kentte kendilerinin belirleyebildiği, kendilerine bir yaşam alanı yaratabilme olanağına sahiptiler. Yani güçleri oranında da belli kazanımlar elde ediyorlardı. İşte kimi zaman aflarla bunlar oldu. Bazı kesimler diyelim imar hakları arttırıldı. Diyelim kat müsaadesi verildi. Bir kattan beş kata çıkıldı. Evet. O dönemde belli avantajlar elde edildi. Çok çeşitli yollarla kent üzerinden insanlar belli rantları paylaşabildiler. Yani kentte ortaya çıkan rantları hani az ya da çok eşit olmasa da paylaşabildiler. Bugün ise bütün rantların çok daha tepede ve çok daha sınırlı aktörler arasında paylaşıldığını görüyoruz. Ve aslında da bu bahsettiğimiz dönüşümde insanların en büyük şikayeti zaten bundan hiçbir pay alamamak. Pay alamamak bile değil, mevcut olanı koruyamamak. Yani ve bugünkü durumundan daha mağdur hale gelmeye başlamak. Yani böyle bir şikayet var açıkçası. Ve bu da bizim araştırmamız aslında şunu gösteriyor. Bu doğruluyor herhalde değil mi? Evet, yani şunu gösteriyor. Bir kesit alıyor. Yani bu mahallelerin hepsinde bazılarında dönüşüm başladı. Tarla başında başladı mesela. Hmm. Diğerlerinde henüz başlamadı. Bezirgen Bahçeyi de biz bir örnek olarak almıştık. Sonuçlarını izleyebileceğimiz bir mahalle olarak almıştık. Onda sonuçlarını görebiliyoruz. Sulukule'de görebiliyoruz. Evet. Tarla başında kısmen görmeye başladık. En azından oradaki mülk sahiplerinin iddiaları da orada doğrulandı. Mülk sahipleri diyorlardı ki oradaki mülk sahipleri bize yani ortaya çıkacak değerden bize pay verin deniyordu. O pay verilmediği için itiraz edildi bunlar, ve mahkemelere bu gidildi zaten. Bu mekanizmaların dışında tutuluyor genellikle. Bunun evet, bilincinin de evet. Mi şeyler o oradaki mevcut oturan kişiler ya biz kararların hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Bir gizlilik bir kapalılık bir muğlaklık var. Evet. Hatta buna ilaveten bir de korkutma boyutu evet. Var. Ürkütme tabii. Boyutu var. Bakın siz buradan çıkın. Vallahi insanlar artık görüyorlar bunu. Yani bu tehdidi çok yakından zaten hisseden bütün mahallelerde derneklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu tabii, kitapta vurguluyorsunuz. Tabii. Bir evet. De şöyle bir şey oluyor. Her bir deneyim öbürüne bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Veri mi katıyor? Veri katıyor. Veri katıyor tabii. Ve hatta şöyle şeyler oluyor. Daha önce bu dönüşüm mü geçirmiş insanlar o derneklerden kişileri çağırıp bilgi alıyorlar. Yani mahalleler arasında da bir dayanışma örüntüsü oldu. Ne bileyim Fener Balat Dernek kuracağı zaman Tarlabaşı Derneği'nin deneyiminden yararlanmak üzere onları çağırıyor mesela. Böyle bir mahalleliye konuşma yaptırıyor. Yani her bir dönüşüm başkasına bir şey oluyor. Yani nelere dikkat etmek gerektiği, ne tür örgütlenmelere girmek gerektiği, hakların nasıl korunacağı. Yani bütün mahallelerde bu konuda yani dediğim gibi bu tehdidi hisseden mahallelerde bir bilinçlenme ve haklarını koruma kaygısı ortaya çıktı. Tabii bunlar umarım bir katkısı olur, bu ses duyulur. Ve burada yaşayanların da katkısı eğer dönüşüm zorunluysa bakın her yerde de dönüşüm zorunlu değil. Değil evet. Tabii. Her yerde de dönüşüm zorunlu değil. Şeye de değil maalesef maalesef dönüşüm alanı ilan. Mesela Derbent İstanbul'un en sağlam semilli yerlerinden bir tanesi. Evet, hiç şimdi o da ciddiyeti bozuyor. Afet riski açısından evet. Ciddiyeti bozuyor ve inandırıcılığı kalmıyor. Yani eğer siz orayı riskli alan ilan ederseniz bunu kimse bundan sonra inanmaz. Herkes biliyor yani. Neye alındığını. O evet yani o nedenle bu işi ciddiye almak lazım. Hakikaten deprem çok tabii ki önemli. Kimse de zaten buna topyekün baştan dönüşüme karşı diye bir şey yok ama dönüşüm daha iyisi için yapılır. Hep bunu söylemek zorundayız. Siz diyorsunuz ki bu kararlar merkez evet. Artı yerel yönetim artı yatırımcı evet. Artı Sarı Profesyoneller. Evet, Sarı Profesyoneller. Evet. Medyada var. Evet. İdeolojik dizayn formasyon evet. yapıyor evet. diyorsunuz. Evet. Evet. Biraz açar mısınız? Tabii, yani nasıl yakalanıyor bu araştırmada? Bir de tabii o medyadaki gelişme, dil değişikliği tabii. üzerine yaptığınız tabii. değerlendirme tabii. de önemli. Evet. Yani bir kere çok sesli bir şey görmüyoruz. Yani mesela bu dönüşüm alanı olan yerlerde belediye başkanları konuşuyor. Onlar bilgi veriyor. Ve mesela bu konuda daha muhalif olanların, muhalif dediğim ya da buradaki tehlikelere işaret edenlerin değil, muhalif de demeyeyim çünkü bu da yanlış anlaşılıyor. Ama bu sürecin uyaranlar ve bunun daha iyi yapılabileceğini söyleyenlere karşı da ciddi bir şey var. Görmeme var medyada. Hani medya gördü, görmedi deniyor evet. ya. Medya görmüyor. Ya yani gerçekliği en iyi saklamanın yolu gerçeğin sadece bir boyutunu ortaya koymaktır. Evet. Yani o gerçeklik evet. ortaya konmuş gibi oluyor. Bu hiç söz etmemekten aslında belki çok daha dezavantajlı durum yaratıyor. Tehlikeli bir durum yaratıyor. Yani bu mesela medya ben görmedim belli kanallar dışında, belli gazeteler dışında bu konuda bu tür uyarıcı sözler söyleyen ya da işte yazılmış kitaplar konusunda bilgi veren yayın sayısı çok az. Ve eminim bunu yapanlar üzerinde de baskı var. Evet. Eğer yapıldığında da baskı oluyor. Yani ve yapılmaması konusunda da uyarılar geliyor. Alo şeklinde olabilir. Evet. Yani her türlü olabiliyor. Yani bunu daha fazla da hani uzatmak istemiyorum ama bu medya konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bu konuda en az söz verilen, en az sözü duyulan kesim, siz duydunuz mu? Yani tarlabaşı ile ilgili orada yaşayanların ne yani oradan ayrılmak zorunda olanların kimler olduğu, nasıl, hangi koşullarda oradan ayrıldıkları. Yani bu sese kulaklar tıkalı. Siz bu sese kulak tıkarsanız eğer ve çok ciddi bir şekilde bunun hani her yapılanın bir sosyal proje olduğunu iddia ederseniz bu yani hani haksızlık olur. Evet, yani soyulaştırma tanımı herhalde çok olur. Oturuyor. Yani bütün bu evet. şeylerin içinde evet. Sonuç olarak aha. şehri soyulaştırıyor evet. Ve evet. Kendi düşüncesi çerçevesinde hı-hı. de sorunlardan evet. kenti kurtarıyor. Yani tarla başında bu soyulaşma oluyor. Başka bir yerde biz kitapta mülksüzleşme olarak bunu adlandırıyoruz. Evet. Mülksüzleşme de şöyle, şimdi bunda da yorum farkı var. Bazıları bunu kendi özgür iradesiyle satmak diye yorumlayabilir. Biz buna niye mülksüzleşme diyoruz? Eğer çok avantajlı koşullarda siz konut sağlamışsanız birilerine ve insanlar da o konutlardan memnunsa, insanlar özgür iradesiyle bu konutlarını satmazlar. Ne zaman satmaya kalkışırlar? Ödeme güçlüğü çektiklerinde bunu veya satıp başka bir tehlikeye düşeceklerini evet yani daha fazla borçların altına girip de ödeyemeyecekleri borçlar olduğunda ya da yaşadıkları yerden memnun olmadıklarında bunu satarlar. Şimdi bir de şöyle bir dezenformasyon var. Sanki o konutları satılınca insanlar büyük karlar elde ediyormuş gibi de bir dezenformasyon var. Öyle de bir şey yok. Bu da yani bu değil. Çünkü insanlar o konutları sattıklarında bankadan aldıkları işte krediyi ödüyorlar. Valla ellerinde 10 bin lira 20 bin lira kalıyor mu bilmiyorum. Hani eğer biraz değeri artmış olsa bile öyle buralarda bu dar gelirli konutların olduğu yerlerde rantlar o kadar yükselmiyor zaten. Yani buralar rantların yükselmediği yükselmez. Alanlar aynı zamanda. Dolayısıyla da buna bu nedenle evet. mülksüzleşme diyoruz. Mülksüzleşme olmadığında ailenin bütün kaynakları bir araya getirilip de bu borçlar ödenmeye çalışıldığında da yeni bir tür tehlikede yoksullaşma. Evet. Yani bunu sürdürmenin bedeli de yoksullaşma. Bu sefer yine 50'lerin başındaki koşullara geri dönüyoruz. Hani bu programın da başında yine herkes çoluk çocuk bu borcu ödemenin yollarını aramaya başlıyorlar. Yani yine 50'lerin başındaki o büyük mücadele, konut elde etme üzerine yapılan o büyük mücadeleye tekrardan geri dönüyoruz. Ve daha böyle bir kötü, daha evet, ağır, daha koşullarda. Ağır koşullarda. Evet. Yani bunu söyle, bu uyarıyı yapmamız lazım. Evet. Ne diyelim? Hazine garantisi çıktı. Bu yoksullar için mi? Evet, yoksullar getirildi. Artık borçlarını ödeyemedikleri zaman devlet güvencesine mi kavuştular? Bu bir çılgın projedir. Lütfen şunu ödememe yardımcı olun filan diyecekler. Evet. Bu müjdeyi de vermiş olalım. Ve hazine bunu için. Hemen ödeyecek. Hemen ödeyecek. Hemen hiç. Evet. Ne zaman çıktı bu? İkiletmeden. Dün mü? Evvelsi gün mü? İki gün önce değil mi? Evet. Evet. Tabii o ihaleye girip de sırf hazine garantisi olmadığı için o tarihte alamayan müteahhit kardeşler ne düşünür bilemeyiz. Onlar da herhalde gereklilere başvurularını yapıp böyle eşit olmayan şartlarda bir ihale düzeni olmuş oldu ki herhalde o da ihale kanununa uygun değildir diye düşünüyorum. Evet. Bakalım. Bu aslında tabii bu son çıkan mevzuata ilişkin olarak önümüzdeki programlardan birinde mutlaka hukukçularla evet. konuşmamız gerekecek. Evet. Yani birkaç evet. açıdan. Bir de tabii kentsel dönüşüm yasasının da bazı hükümlerini iptal ettiler. Onu da bir değerlendirmemiz evet. lazım. Evet. Tabii. Bir de bu konuda 22 Nisan tarihinde Radikal'de yayınlanan Güven Salk'ın yazısını da dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz. Çok doğru. Biraz da böyle geçmiş bağlantısıyla çok doğru. Geçmişte ağzımız yanan bir konu olduğu için evet. Güven Bey onu böyle evet. bir ufuk turunda özetlemiş. Özetlemiş. Güzel de bir özet olmuş. Asuman Hocam ben son olarak size şunu sormak isterim. Bu çalışmaya devam ediyor musunuz? Şimdi tabii okulda hocalık yapmaya da devam edince aslında gene böyle bir çalışmaya devam ederiz. Yani henüz şu anda içinde olduğumuz bir çalışma yok ama mutlaka gene bu konuda araştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Benim bir tez öğrencim daha önce bu Açık Radyo'da da o Kentin Tozu programına da çıktı Yasin Cihan Bektaş. Arkadaşımızın evet. programında. Onunla biz bir araştırmaya başlamıştık. Ankara'da Gültepe'deki bu dönüşümle ilgili ilk aşamasını tamamlamıştık. İlk iki aşamasında gelenlerin profillerini çıkarmıştı beraber. Şimdi Yasin Bektaş onu tez olarak devam ettiriyor. Şimdi o da izleyecek yani farklı aşamalarda ne tür sonuçlar alındığı izlenecek. Çünkü bu konuda izlemek çok önemli. Doğru. Evet. İzlemezseniz sonuçlarından ders almazsanız iyi bir şey yapma şansınız yok. Bir de o kadar yok. Çok olay olmaya evet. başladı ki o kadar çok proje evet. ilan evet, edilmeye evet. başladı ki hı-hı. hakikaten takibi de evet. zor. Ama evet, bu evet. kitapla birlikte çok hı-hı. ciddi bir iletişim ağına evet. da kavuşacağınız muhakkaktır diye düşünüyorum. Çok değerli bir çalışma olmuş. Elinize evet. sağlık. Ellerinize sağlık. Çok çok sağ teşekkür olun. Ederiz sağ olun. Size. Ederim. Sağ olun. Bugün de tatil olmasına rağmen koştunuz, geldiniz. Çok çok teşekkürler. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz doçent doktor Asuman Türk'ün idi. Mülk, Mahal, İnsan, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm adını taşıyan kitabı, derlemiş olduğu kitabı bu programda sizlere tanıtmaya çalıştık. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından Mart 2014'te yayınlandı. Tavsiye ederiz, oldukça geniş, kapsamlı araştırmalarla da desteklenen bir yayın oldu kentsel dönüşüm konusunda. Evet bu hafta burada tamamlıyoruz. Size güzel bir tatil akşamı diliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41